بابات. Ja, Post. Ja, Post. Ja, Post. Ja, Post. Ja, Post. Ki kell hozni a papírra leírta a nagyanyja vagyunk. Ide írtam 10x4 szálas kis vázába, 5x6 olyan hosszabb szárú, egy ikebana, de azért jó volna én nekem ővele beszélni az árakról, tudod? Jó. Te nem tudod ugye, hogy mennyibe kerül. Na, ő megmondja, mennyibe kerül neki, majd szóval visszahívja akkor. Jó van, mondd, hogy ha bír, akkor hívjon vissza, és akkor megbeszéljük, hogy gondolom, hogy mennyibe kerül szára, mert nem tudom, meg akkor megmondom meg, hogy az összebben meg is tudom, hogy mi áll. Jó. Biztos nem jó ez a kicsi telefon? Nem, mobilon szoktunk. Mobilon szoktatok, mert én nekem nincsen mobilon. tanulságok? Thank you.